Man skulle holde dem på altså, det samme. Joachim B. Olsen, det som han siger til ugebrevet A4 er, man skal fastsætte niveauet af kontanthjælpen ud fra de leveomkostninger, der er i de enkelte kommuner, også for at modvirke, at det bliver for attraktivt at flytte dertil, hvor man gerne vil leve på overførselsindkomst. Er der egentlig noget, der tyder på, at kontanthjælpsmodtagere, de flytter for eksempel til Lolland, fordi de synes, at det er mere attraktivt at bo der? Det tvivler jeg meget kraftigt på. Det tror jeg seriøst virkelig ikke, at der er nogen... Jeg undrede mig bare lidt over den her udtalelse. Men det er rigtigt nok, at der er flere borgmestre, jeg har læst, som har været ude og sige, at de har et problem med, at de har mange i deres kommuner, som er på overførselsindkomst, og det tager en masse ressourcer. Men har de sådan indrejsende folk på overførselsindkomst, der flytter til kommunen, så de kan få endnu billigere hamburgryg nede i Bilka? Eller, altså, jeg... jeg tror det heller ikke, men altså, først og fremmest vil jeg lige sige, at det er et forslag på Joachims egen regning. Ja. Det er ikke Liberal Alliance, der foreslår det her. Det er Joachim, der har sagt det, og han står alene på mål for det her. Og jeg vil sige, altså hans pointe er jo netop, at vi gerne vil sikre os, at det kan betale sig arbejde, uanset hvor i landet du bor. Og hvis vi skærer i kontanthjælpen, så rammer vi nogen i København, som så virkelig bliver ramt hårdt, og måske så ikke kan få det til at fungere. Men, det er så, men hvis vi har det niveau, så er det der, hvor der virkelig kan være en forskel mellem arbejde og være på offentlig forsørgelse på Lolland. Og den pointe deler jeg jo. At jeg kan jo godt se, og der tror jeg egentlig, at Jørgens pointe var, at han synes, kommunerne selv skulle kunne regulere det her. Så de borgmestre, som du også taler om, Martha, som siger, at det er faktisk et problem, fordi her der har de faktisk så... eller kan de opretholde en forholdsvis god levestandard på kontanthjælp, så gør, at vi ikke kan skubbe dem ud i arbejde. Og det her, det er ikke bare, trods dit kønne takter, og det lyder jo meget sødt og så videre, et forsøg på at skære endnu mere kontanthjælpen. Nej, altså jeg tror egentlig, at tanken er det her med, at det skulle kommunen så selv kunne gøre, og selv se, hvordan kan vi bedst få folk ud i beskæftigelse. Og at anerkendelsen af, at der er forskellige prisniveauer by og altså, land imellem. Men der tror jeg bare, at hvis kommunen selv kan fastsætte det, så vil du virkelig se det der sådan et racerløb mod bunden, hvor der vil, altså hvor du netop vil kunne se, hvis jeg bare lige flytter hen til nabokommunen, så vil jeg pludselig have måske et kontanthjælp, der er højere end lige hvor jeg er nu, og så, altså, og så vil den kommune tænke, åh nej, nu kommer der flere kontanthjælp, vi må hellere sætte den ned, og så har du, altså, det tror jeg ikke er nogen særlig smart løsning. Det virker for mig bare som værende en måde at få kontanthjælpen sat ned på en, hvor man får det til ligesom at lyde som om, at det er jo bare genialt og lokal politik, der styrer, og flere beslutninger i nærheden af borgerne og sådan noget. I virkeligheden, så er det jo bare at sætte kontanthjælpen ned. Men hvis det er, altså, jeg ved ikke, om man vil have det der, fordi hvis man ser, altså i dag, der er der jo forskel på... på kommuneskat og på ejendomsskatter. Og Frederiksberg har landets dyreste ejendomsskatter, men det får jo ikke folk til at flytte væk fra Frederiksberg. Altså, det er jo ikke sådan, at den mekanisme fungerer i dag, men man flytter efter, hvor der er... Er det en liberal politiker, der siger til mig, at skat ikke betyder noget i forhold til folks valg og sådan noget? Folk ikke går efter, hvor de betaler mindst til skat? Oh my god! Nej, men der er der fordi bare... Fordi det lyder lidt mærkeligt, synes jeg. Nej, men hvis du tror, at det vil være et konkurrenceparameter, kommunerne vil bruge aktivt, og at kontanthjælpsmodtagere vil flytte rundt efter, hvem der havde den højeste kontanthjælp. Jamen altså, du siger simpelthen, at folk ikke er motiveret af økonomiske incitamenter. Jeg tror ikke, at folk flytter rundt fra kommune til kommune. Det er de i forhold til deres arbejde, i forhold til deres egen indsats. Men jeg tror ikke, at du vil se folk rive huset op, fordi vi satte grundskylden hverken op eller ned. At vi tiltrækker nogen på Frederiksberg, når vi sætter grundskylden ned. Jeg tror ikke, der er flere, der flytter til. Jeg er meget overrasket over den måde at tænke på. Men mener du det? Mener du, at folk flytter rundt fra kommune til kommune? Jeg mener, at hvis du er liberalist, så skal du da mene, at folk er motiveret af økonomiske incitamenter. Det gør jeg også deres egen. Det gør jeg det også. Ja, men jeg tror ikke, at fordi Lolland satte kontanthjælp ned, at så vil du se, at de flyttede alle sammen, alle kontanthjælpsmodtagere flyttede over til nabokommunen. Jo, nabokommunen, det vil jeg, skal du ikke udelukke. Altså, det kan de da godt, hvis du ved, at du... Men så skulle der jo ikke bo nogen kontanthjælpsmodtagere i København. Hvorfor ikke? Fordi der får de ikke særlig meget ud af deres kontanthjælp relativt i forhold til på Lolland. Nej, men hvis du havde nabokommunen til København, havde en markant højere kontanthjælp, så tror jeg, du vil se en forskel. Men Lolland er et rimeligt... Altså, danskere er ret immobile mennesker. Altså, at tage helt fra København til Lolland, det vil virke... Præcis. Så derfor kunne men man hvis jo det er bare nabokommunen, altså hvis, det er, hvis du for eksempel kunne få langt højere kontanthjælp på Frederiksberg, så kunne det være, at det havde en betydning. Eller hvis du kunne få langt højere kontanthjælp, det ved jeg ikke, i Hvidovre. Jo, men nu taler vi jo om Lolland, og at du mener, at hvis man gjorde noget på Lolland, så ville det få incitamenterne til, at kontanthjælpsmodtagerne ville rykke. Og det sker jo bare ikke i dag. Der får du jo mere ud af det på Lolland. Det er jo det, der er hele pointen med det her. Jeg tror, vi tager nogle af de kommentarer, der har været til det her forslag fra Joachim B. Olsen, som vel og mærke også står lidt for hans egen regning. Jeg synes sådan set, det er meget forfriskende, at han tænker lidt frit. Altså, at det ikke altid er så partitvunget. Men det er jo så også faldet i lidt i menneskehænder, fordi der er jo også mange, der sidder og venter på, at Joachim B. Olsen han åbner munden, fordi så er der jo altid fest i gaden, ikke? Så kommer Cirkus Olsen forbi. SF's beskæftigelsesordfører Carsten Hønge, vikaren for helvede, er selvfølgelig ikke begejstret. Han siger til Berlingske, han må da have tabt sutten. Skal alle mulige andre ydelser så også differentieres? Skal der være forskel på dagpengesatserne? På folkepensionen? Jeg er 100% imod det, han siger. Det vil skabe en underlig opdeling, som er fuldstændig urimelig og umulig at håndtere. Og hvad med afgiften på benzin? Skal den så også være afhængig af, hvor i landet man bor? Der er ikke meget opbakning at hente der. Der er en anden af jeres gode venner, Finn Sørensen fra Enhedslisten. Han kalder forslaget for helt igennem tosset, og han uddyber. Det er noget værre fis, og det vil svække borgernes retssikkerhed. Det er endnu et led i det korstog, Liberal Alliance er ude i for at få skattelettelser til vennerne i erhvervslivet. Så alt det der med hjemløse og socialt frikort, pyt med det. Altså det er vennerne i erhvervslivet, I tænker på, ja, i Liberal Alliance. Så der er andre reaktioner, jeg mener, det er Sofie Carsten Nielsen, der kalder det både diskriminerende og tudtosset. Er der også Leif Lahn fra Socialdemokraterne derude i. De kan godt lide ordet tudtosset blandt Socialdemokraterne. Nå, og så er der DF's beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, der siger, at jeg synes heller, man burde beskæftige sig lidt med, hvordan vi kan hjælpe kontanthjælpsmodtagere med at få et arbejde. Det kan jo, den her svada, er der noget af det, der overrasker dig, eller har vi ikke alle klisepositionerne fra venstre mod højre? Jeg synes, der er en sjov ting. Man skulle næsten tro, det var en chatbot af og til, der genererede de her reaktioner fra det politiske liv, fordi det er fuldstændig forudsigeligt, eller så... Det undrer mig, det er altid andre, der har et korstog. Man har lige selv sådan et... Nej. Det er mit korstog. Nej. Folk burde have nogle flere korstog selv. Hvad har du, Søren K. Vildemose, for korstog? Ytringsfrihed, det er mit korstog. Også selvom det koster dig noget tungtog, også der er i bolsjefabrikken. Nej, jeg tænkte på, at hvis rationalet bag at sætte kontanthjælpen ned, det var, at der skulle være en større forskel på det, man kunne tjene, og det, man fik i overførselsindkomst. Så burde man da i stedet kigge på, hvad kan du tjene i en given kommune? Altså, hvad er den laveste løn, du får i en given kommune, eller sådan et eller andet? Altså, fordi jeg tænker, altså, ja, at det burde vel være den forskel, man kiggede på i stedet for, hvis man ville dele op i forhold til, hvor folk boede. Jamen, der er en, der er inde på lidt af det samme. Joachim skulle måske supplere forslaget med en differentieret skattesats. Som en, der bor i en landsby, hvor kommunens service løbende bliver forringet i forhold til hovedbyen, så synes jeg snart, at man skal se på en differentieret skattesats på kommuneskatten. 40% på Fyn, det synes jeg skal være den næste. Man kan godt høre sådan en lille ekko af 40% på Fyn. Men man har jo differentieret skattesatser, altså for det kan man jo stemme sig til ved kommunalvalget hver fjerde år. Der stemmer man jo på politikere, der fastsætter den kommunale skatte. Det er jo trods alt størstedelen af den skat, vi betaler, det er kommuneskatten. Så det har man jo sådan set. Men altså, når jeg ikke synes, at det her det er et godt forslag, så er det fordi, at jeg som Søren er inde på, hvordan bureaukratisk skulle det at håndteres? Altså, hvad så, når man flytter? Altså, det ville kræve rigtig mange mandetimer, der skulle sidde og holde styr på det. Samtidig så har jeg det jo også sådan et eller andet med, at vi vedtager en sats, og så er det ligesom den sats, der gælder for danskere. Punktum. Men enig i, at det også er dejligt nok at komme med nogle nye perspektiver ind i debatten, og jeg synes sådan set også, det er forfriskende at tænke ud af boksen, og det har vi brug for, at der er folk, der tør, især politikere, der tør. Men den skal måske lige arbejdes lidt videre med, for at man lige kan se, hvordan skulle det her realiseres i praksis. Jo, men altså umiddelbart, så tænker jeg også, det er jo ikke en dårlig ting, hvis der er flere, der flytter til udkants Danmark. Vi taler altid om modernitetens bevægelse, som går fra land til by, og nu er alle efterhånden så klumpet sammen i København, at det er et kæmpestort problem for hele udkanten. Altså hvis man laver sådan en kombi, altså omkring både kontanthjælpssatser og så også jobmuligheder, what's not to love? Jamen er det en politisk opgave at sidde og prøve? Ja, det synes jeg faktisk også, at skabe jobs i udkanten af Danmark. Hvorfor er det ikke en politisk opgave? Fordi jeg har det jo sådan lidt med, at folk må jo bo der, hvor de har lyst til, og det der med, at politikere prøver at arbejde imod urbaniseringen, og sådan, jeg synes, det er mærkeligt, og jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis man havde forskellige niveauer af kontanthjælp. Men man kan sige, lige nu er der jo så sådan set det, at det skulle være en fordel at bo i udkants Danmark, fordi at lønniveauet er lavere, så du har relativt mere ud af en overførselsindkomst. Jeg tror, jeg synes, det er mærkeligt at gøre alle mulige initiativer. Men arbejdsløsheden i udkants Danmark er jo høj, fordi der er ikke særlig mange jobs. Mm. Jeg sad i går aftes, da jeg skulle forberede det her sammen med jer, så sad jeg sådan og tænkte på, jamen, hvordan redder vi så udkants Danmark? Hvad skal vi finde på? Nu er jeg jo meget vred på den der sommerhusregel. Der går på, at tyskere, de må ikke købe sommerhuse heroppe. Vi må selvfølgelig gerne købe sommerhuse alle mulige steder i verden, men vi har sådan en del om, at de går nok stadig lidt med skrårem dernede, eller jeg ved ikke, hvad incitamentet er til, at de ikke må komme herop og opkøbe sommerhus. Men det er sådan, at nærmest hvert eneste år, så kommer der meldinger fra sommerhusbranchen, der går på, at husene de bliver ikke lejet ud. Hvis man nu ophævede den der sommerhusregel, kunne man så ikke skabe lidt vækst i udkants Danmark, hvis det er sådan, at der kommer nogle tyskere herop, der bliver anlagt nogle bedre restauranter, for de skal jo også ud og have noget at spise, i stedet for det der dobbeltpanerede bølgepap, som ellers bliver serveret mange steder. Hvis jeg prøvede ved Vestkysten, det er jo fuldstændig til grin, altså hvad, eller Vesterhav, hvad der er, der bliver serveret, så kan man måske også etablere en form for turistindustri. Helt enig. Så den er du på. Den er jeg helt på. Det synes jeg er rigtig godt. Altså, jeg vil jo rigtig gerne ophæve alle de barrierer, som gør, at der er mere dødt i udkants Danmark. Jeg er bare ikke for den der med sådan positiv særbehandling af udkants Danmark, men fjern barriererne, så det kan... Planloven er jo også, når vi skal snakke om hele det her kystsikring, og hvad må man bygge, og hvor tæt på kysterne, er jo også en diskussion, der lige præcis været ind. Og der kan vi jo se, de kommuner, der ligger ude i Vestjylland, de siger jo selv, at vi vil rigtig gerne mere her. Og så sidder København og siger, nej, I må ikke ødelægge vores natur. Jamen, du bor i København. Kommunerne derude vil rigtig gerne få mere turisme og vækst på det her. Men så sidder københavnerne altså og siger sådan, nej, det er vores naturskatte. Ja, de kan få nogle billeder af det, fordi de kommer alligevel ikke kommer i området. De tager til Tisvilde og sådan noget i stedet præcis. For. Søren Villemose, du markerede før? Da jeg kom med mit fremragende redningsforslag til udkants Danmark. Hvis tyskere ikke gider leje sommerhusene, hvorfor skulle de så gide købe dem? Altså, det kunne jo være, at de var mere interesserede i at slå sig ned med mere fast, end i at komme i et eller andet oppumpet sommerhus med spa og hvad de ellers finder på af rædselsfulde ting. Sådan er der jo nogen, der tænker. Men jeg forstår din skepsis. Jeg har læst på, altså... En gang var tyskerne helt vilde med at komme til Danmark og holde ferie, fordi at det var let at komme til, og der var nogle lidt af vores naturskønne strande og sådan noget, de kunne komme ud til. Men siden da er det jo bare blevet meget billigere at tage til et meget varmere og meget bedre land. Thailand. Plus at Danmark er helt sygt dyrt. Altså, jeg tror ikke, at det kommer til at hjælpe på det, at du så sælger nogle sommerhus til nogle tyskere. Så du er skeptisk over for forslaget? Ja. Jeg kan godt se resonemanget, at hvorfor ikke tage til Thailand eller til andre mere sådan lukrative steder hen. På den anden side i Tyskland, der er de jo kendt for at have en meget smal og lille kyststrækning, så det kunne jo godt tænkes, at hvis det var sådan, at man lavede, ligesom Liberal Alliance måske ville synes på kyststrækninger, nogle flere vandland og gang i gaden, at de altså, så kunne synes, det var spændende at komme hertil, i stedet for det er Låsby Svendsens faldefærdige barakker. Det kan jeg sgu da godt forstå, at de ikke gider se på. Låsby Svendsens faldefærdige barakker tror jeg heller ikke, de gider se på, men jeg tror jeg virkelig ikke, at sådan et eller andet standard vandland er noget, der du kan tiltrække nogen som helst. Altså, hvem gider at rende rundt i sådan en... Hvad så er din redningsplan for udkants Danmark? Jeg ved ikke, hvad min redningsplan er. Jeg underkender bare jer andre. Det er så nemt at sidde i baghånd. Du skal give dig selv til kende. Altså, hvad tænker du, Martha Sørensen? Jamen, jeg har faktisk freelancet lidt for den store... turistbranche i Danmark, og der er jo nogle undersøgelser, der siger, at ja, det er naturen, de er helt vilde med, men når de så først er i naturen, så vil de også gerne altså have et eller andet at spise, der ikke er virkelig dårligt, og have lidt god service og sådan noget, så man, den del af det kunne man sikkert peppe op. Jeg tror heller ikke 10 kystprojekter ødelægger den danske kyststrækning. Nej, så hvis du sådan vil insistere mere på restauranterne, i stedet for det er de der hapstok og... Men hvordan skal man skabe bedre restauranter politisk? Ude i udkants Danmark. Jamen det var, hvis det var sådan, vi kunne få sat gang i kyststrækningen, få nogle mennesker derude. Der var nogle folk, der rent faktisk gad at investere i de der boliger. De skal sættes i stand. Hvem kan sætte dem i stand? Det er der jo folk, altså, der har kompetencerne til. Det skaber en eller anden efterspørgsel. Nu tænker jeg bare frit. Ja, men jeg siger bare, at der er masser, der har interesse i dit bo. Altså sommerhus har jo er det stedet i pris, og der er jeg noget tror, som... Der er store områder, altså blandt andet også Lolland, som vi lige talte om. Der tror jeg ikke, at du skal regne med, at sommerhuspriserne de er røget op gennem loftet. Måske ikke gennem loftet, men jeg går da ud fra, at det også er sted i de områder. Altså, det er ikke fordi, at sommerhus ikke er eftertragtet i Danmark. Men ikke desto mindre, så bliver der tit meddelt fra de her sommerhusbrancher, det ved du måske, Martha Sørensen, hvad de hedder, at de har svært ved at få dem lejet ud. Men din indvending var jo også det der, hvorfor skal de komme derop? Men det kan da være, hvis de skal have sig en ordentlig naturoplevelse, eller hvis de godt kunne tænke sig et solidt måltid mad. Det er der jo altså turister, der holder meget af, og det får de ikke i dag. Et godt måltid med, kan jeg forstå, men jeg kan ikke se, hvis det kommer op gerne med naturen, og så står der sådan et stort, kæmpe vandland. Altså, det tror jeg ikke. om kyststrækningen er ret lang. Altså, du skal bare lige køre et par kilometer. Jo, jo, jo. Har du nogensinde lært dig? På Vestkyst? Ja, ja, det har jeg været. Men altså, altså det er bare sådan, når du først laver sådan et vandland der, så kan du ikke få det tilbage igen. Altså, du vil kun miste stykker, og kommunerne vil jo sikkert altså, begynde at sige, nå, så skal vi også have et vandland. Og så pludselig så tager det bare flere og flere bidder. Ej, det tror jeg, det er en kæmpe investering. Altså. Men i hvert fald kunne man jo også godt diskutere, om det er det rigtige at udflytte statslige arbejdspladser, og hvor mange penge man ikke bruger på det, eller om de penge kunne være blevet brugt bedre på netop at investere i områderne. Og der tror jeg da på, at det er en meget, meget dyr løsning at flytte statslige arbejdspladser ud af byen. Jeg er sådan set ikke imod den principielle tankegang om, at alle statslige arbejdspladser ikke skal ligge i København. Jeg synes sådan set, det er fint nok, at man lægger dem ud. Men det her med at flytte dem, der allerede ligger, er en meget, meget dyr øvelse, kan vi se. Og derfor kunne man måske have fået mere for pengene ved at investere i infrastruktur eller hvad ved jeg. Men altså, det giver også meget god mening at flytte sådan noget, som for eksempel, var det ikke Miljøstyrelsen eller sådan noget, der faktisk kommer ud der, hvor deres direktiver og deres beslutninger jo, faktisk derude, har hvor praksis. Miljøet er. Ja. Altså, der kan også være andre ting, som ikke nødvendigvis bare handler om penge og skabe vækst, men også, at de mennesker, der træffer nogle beslutninger, måske også kommer tættere på de mennesker, enig. Der skal leve med beslutningerne. Helt enig. Helt enig. Vi skal videre til den sidste del af programmet, som er kåringen af denne uges allerstore offer, eller hvem det har været allermest synd for. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Ja, det gør du nemlig, og jeg har fortsat besøg af Laura Lindahl fra Liberal Alliance, af Søren K. Villemus fra Weekendavisen og Martha Sørensen fra Rokokoposten. Ugens offer. Politikken har jo gjort det til sådan en særlig disciplin. Altså hver uge at finde nogle folk frem, som har det enormt hårdt. Der var for eksempel en ung mand, der havde klaret sig skide godt i gymnasiet. Han har fået et væld af 12-taller, men han havde ikke haft så mange damer. Og det skrev han så en klum om. I sidste uge, der var der også en fransk studerende, der hed Laura. Og hun boede i en dejlig forældrekøbslejlighed, og hun læste jo så gratis på universitetet, og hun kunne også godt komme lidt hjem til mor og far og få noget at spise. De betalte også hendes forsikring og hendes tandlægeregning og medicin osv. Men hun havde det rigtig skidt med at skulle bede forældrene om penge. Alternativet var jo, at hun skulle gå i banken og tage et lån, fordi det var åbenbart en tankeuting, at hun skulle tage sig et lønnet arbejde. Så det var også meget synd for Laura. Og sådan er det jævnligt i politikken, at der har man så en, som man synes har det meget hårdt. Der har også været eksempler på folk, der lige var blevet uddannet. De var blevet kendt mærke, ligesom dig, Laura Lindahl. Og så kunne de ikke bare tage sig et arbejde, fordi de synes, det var ret meget spild, og de skulle sidde ved kassen i Netto. Det er en omsagsgribende tendens, som Rokokoposten, som du jo sidder på, Martha Sørensen, i lang tid har portrætteret. Og nu er det jo så blevet gået fra satire til at være virkelighed. Ja, nu har vi ramt dem åbenbart. Nej, men da vi kom tilbage i 2010, der var det jo sådan meget, der var meget social satire med sådan nogle i gåsøjne tabertyper, der blev portrætteret. Og det var sådan enormt sjovt at sige, at Pia Kjærsgaard var en gris, og Anders Fogh var en hulemand og sådan noget. Og så gik vi lidt mere efter det der kreative spilt segment. Og nu kan jeg jo så åbenbart se, at nu er det jo så blevet så banalt og så almindeligt at gøre grin med de her typer. Der kommer jo netop, som du siger, hver uge, en eller anden person, som åbenbart ikke har fulgt med i nyhederne de sidste år, og ikke kan se, at hvis du skriver den her type ting med... Sådan en joke. Ja, jeg har en forældrekøbs lejlighed, og jeg kan ikke få et job i Kulturministeriet, hvor er det synd for mig? Altså kommer der en bølge af folk og siger, ej, du er for latterlig. Det er en altså, jeg synes også, det er virkelig fascinerende. Det er jo en form for privilegieblindhed, ikke? Altså, man er så privilegeret, at man tror, at det, der man oplever som problemer, faktisk er problemer, som bør interessere andre, og det er det jo bare ikke. Altså, det er jo fuldkommen. Altså, det er jo kun interessant antropologisk set, at der findes en kvinde i en forældrekøbslejlighed, som synes, det er synd at spørge forældrene om penge. Altså, det er jo kun interessant som et fænomen, et historisk fænomen, at der kan findes sådan en person. Altså, hendes problemer er jo komplet irrelevante. Der er jo ingen af os, der nogensinde kan leve os ind i, at det er synd for hende. Men det er da fascinerende for sådan et... Sådan historisk, kunne man have social... forestillet sig hende for 50 år siden? Nej, overhovedet ikke. Altså, det var en fuldstændig vanvittig tanke. Hvad er det så, der har skabt Laura? Det her velfærdssamfundet, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, det er, at, altså, det er jo en, man kan sige, et konsekvens af, at vi har taget... gjort, altså, hvor før, der var det jo familien, der var den beskyttende omkring, hvad kan man sige, individet. Og nu er det så staten i stedet for. Det har været en frigørende faktor for kvinder og for mange andre, men det har så også en negativ... side. Det betyder jo blandt andet, at sådan som hende hellere vil spørge staten om penge end sine forældre. Altså, det er jo, det, og det er jo en... Fordi statens penge, det er jo ikke politimanden eller pædagogen eller sygeplejersken, som har indbetalt til en fælleskasse. Statens penge kommer jo fra et pengetræ. Ja, okay. Ej, men det er jo det, der er så syret, ikke? Altså, det er, de tænker ikke på, hvor det er, pengene stammer fra. Ja. De kan se det med deres forældre, men de kan ikke se det, når det er sådan, at der bare kommer en eller anden udbetaling. Blandt andet også med deres SU eller den skatteyderbetalte uddannelse. Men det er jo også en meget forudsigelig reaktion fra mit vedkommende, fordi jeg bliver jo meget forarvet over det her. Jeg repræsenterer jo så Berlingske-segmentet, og vi synes jo også, at velfærdssamfundet er forfærdeligt demoraliserende, og man skal have flere pligter end rettigheder osv., og er jo i virkeligheden lige så stor en joke. Men det, der måske lytter, der tænker, så nu vil jeg bare sige, at det kan jeg jo som lidt privilegieblind er, trods alt. Men Martha Sørensen, du har jo holdt lidt øje med, hvad der har været af offerhistorier den her uge. Ja, jeg tænker, jeg vil nominere en fra Politikken selv, Per Michael Jespersen. Ja, som deres debatredaktør. Ja, som har skrevet om, at det er synd for den kreative intellektuelle klasse, som han, tænker jeg, henregner sig selv til. Hvorfor er det synd for dem? Jamen, det er jo lidt på grund af sådan nogen som mig, der går grin med spilsegmentet, men det er også på grund af politikerne, som har slæret imod smagsdommer og den slags ting. Så det er han sådan lidt ked af. Ja, han laver et indlæg, der hedder Café Latte-segmentet skal da bare have tæsk. Mm. Og hvor han så også undervejs kommer frem til, at det er lidt bizart, at der bliver slået så meget på dem, fordi de har jo i virkeligheden ikke særlig meget indflydelse. Mm. Jamen, det tror jeg til dels er rigtigt. Altså, jeg tror da ikke. Altså, Men er det derfor, at der bliver slået på dem? Fordi de er magtfulde, eller er det fordi, de er latterlige? Nej, jeg tror, de er jo begge dele. De har magt og indflydelse, og de er latterlige på samme tid. Altså. Jamen, jeg tror også, de er mere, altså, der er måske også en større selvhøjtidelighed. Altså, en rig mand, han viser sine penge over for sine venner og sådan noget, men han, altså, det er ikke, der er ikke den samme sådan selvhøjtidelighed over det. Der er bare penge. Så på den måde tror jeg, han har ret i, at der er mange inden for hans segment, altså nogle kunstnere, nogle forfattere, nogle ting, som ikke nødvendigvis har mange penge eller meget indflydelse. Men de viser så deres problemer? Hvad mener du? Jamen, altså, hvis rigmanden, han flasher sine penge, så flasher folk fra kartoffelrækkerne så deres indbildte problemer, eller hvad? Er det statusmarkøren? Jeg har også lidt ondt i livet. Jeg har faktisk næsten for store bryster, altså, så det er bare et kæmpe problem, når jeg går i byen. Jamen, mine børn er alt for smukke, alle fotograferer dem. Altså. Kan man sige. Jeg tror, der er en større selvhøjtidelighed i det segment, end der er. Jeg tror ikke nødvendigvis, der er så mange rigmænd, der bilder sig ind, at de kan ændre verden på den måde, at de sådan vil redde verden. Selvfølgelig er der en Bill Gates og en Mark Zuckerberg og sådan noget, men der er ikke, det er ikke lige så nemt at pille ned. Det bliver sådan for banalt at sige, om de er rige, de er fjollede. Altså som satiriker synes jeg i hvert fald, det andet er meget nemmere at tage sådan en som, ja, Per Michael Jespersen eller et eller andet spældagtigt, og så pille det ned. Men jeg vil så heller ikke sige, at det er dem, der er det mest magtfulde segment. Det, på den måde tror jeg, han har ret, selvom jeg ikke tror, han selv sådan lider nød, men så tror jeg da, at andre som ham i den gruppe der, ikke nødvendigvis har så meget at skulle have sagt, når det sådan kommer til ja. Men altså, Politikken skulle jo være en kulturradikal avis. Er det særlig kulturradikal, altså at sidde og lave den der masse produktion af overprivilegerede problemer, som ikke er problemer? Ja, kulturradikale har altid handlet om privilegerede menneskers problemer. Det har det altid. Altså, kulturradikalismen er jo ikke specielt social. Så de forfiner det bare? Ja, det kan man sige over tid. Altså, det er jo det nogenlunde samme segment, og please, skal vi ikke snart droppe den der kaffe? Altså, folk har jo ikke drukket kaffe latte i 10 år, eller sådan noget. Altså, det var jo sådan et nullerfænomen. Kan vi ikke kalde det af Cortado-segmentet? Ja, præcis. Følg den lige lidt med, ikke? Følg lige lidt med, altså. Men er der læsere til det? Kaffe latte, det er jo sådan noget, man det er sikkert, du skal se netop ud i udkants Danmark, der er kaffe latten sikkert ved at være smart nu, eller et andet, tror jeg. Jeg tror, du rammer helt forkert med den der. Men hvorfor er der et segment, altså hvorfor er der et læsersegment? Altså, vil de gerne bekræftes i de her historier, eller hvorfor vil læserne gerne have dem? Fordi det må læserne jo gerne ville, siden altså, de bliver ved med at være. Nogen, der stiller de dumme spørgsmål, siger Søren Villemus. Mm. Nej, jeg tror også, de gerne vil have nogen, der deler de her ting og siger, ej, det er simpelthen for galt, ikke? Altså, så sidder de selv og siger det, når de læser om hende her, Laura, i forældre. Jeg tror, det bliver delt af folk som Martha og sådan noget. Og de tænker, hov, der er mange, der har læst den artikel. Mm. Det må være, fordi den har ramt plet. Og så er det, fordi der er så mange, der har læst den og synes, den var til grin. Jeg ved det ikke. Men jeg tror også, de tænker, at det skaber debat. Og det er jo en debatsektion skal. Og man kan sige, debat, det er jo også, at der sidder folk som mig og Anne-Sophia og Søren. Så redaktøren ved godt, det er latterligt, når han bringer debatindlægget. Det er ikke, fordi han synes, det her det er sgu ret relevant. Nej, jeg tror, de ved, det er kontroversielt. Dø af grin en gang imellem. Det er det, jeg er lidt i tvivl om. Det må de da. Jeg kan også godt komme i tvivl af til. Jeg læste en klumme i sidste uge, der handlede om en madredaktør, jeg mener, hun hedder Annette Nyvang, at hun havde været en tur i supermarkedet med sin datter, der meget gerne ville have noget Petit Danone. Og det er jo sådan nogle meget farvestrålende yoghurter, og ikke super sunde osv. Og der måtte hun altså sige nej. Og hun måtte sige nej på en meget bestemt måde. Faktisk så bestemt, at der nærmest var en, der spjættede over ved køledisken. Og så skriver hun så, mens vi venter på et forbud mod fødevarer, der er ledsaget af et budget, kommer med tv-reklamer og så videre, så bliver vi altså nødt til selv at opdrage på vores unger. Sådan virkede det faktisk underforstået. Ja, inden staten kommer, så må vi jo selv så må vi desværre selv gøre det. Mens vi venter på staten. Ja. Men den læser jeg jo også. Og der, altså, er det okay, hvis man vælger et offer, som det ikke er meningen, at det skal være et offer? Fordi jeg havde altså virkelig... Vi skyder på alle her. Det var ekstremt synd for hendes barn. Altså, ja, det er faktisk rigtigt. Som ikke må få en Petit Danone, eller ikke må spise en Big Mac. Og en ostehaps og røre rundt i den med. Altså... Det, jeg tror, hun ikke forstår, det er, at børn skal spise nogle ulækre ting, når de er børn, fordi så spiser de dem ikke senere i livet. Altså, det er jo de folk, jeg kender, der spiser sådan noget, når de er vokset, de fik det ikke som børn. Præcis, det er sådan en som mig. Jeg fik aldrig Petit Anon, jeg giver min søn Petit Anon nu. Skriv en klum om det. Ja, skriv, men, og jeg spiser mig selv jeg nogle gange. Jeg fik aldrig Petit Anon som barn. Ja, det er rigtigt. Heller ikke kindermælkesnitte. Jeg prøvede jo at sige reklamerne, de siger jo, det er mælk og brød, og mine forældre sagde, den køber vi ikke. Du får det ikke, det er slik. Du får grøntsager. Du skal have grøntsager. Det synes jeg, du skal skrive en klumme om. Ja, det har faktisk været en hård barndom. Men, men Søren Willemus, du har jo så kompenseret lidt, må man sige, for en barndom uden så meget junkfood eller hvad. Fordi jeg kan da forstå, at du tager dit barn med på McDonald's. Jo, men det gør jeg jo også, fordi vi jo netop, altså hende, at jeg laver mad hele tiden derhjemme, og vi laver alt muligt mad fra bunden, og det, jeg går meget op i mad. Og altså, når du i forvejen har sådan en kultur derhjemme, hvor man går op i ordentlig mad, så er det jo så kan du sagtens tage på McDonald's, uden at det er noget problem, og du kan gå ud og spise. Altså, det problem er jo kun, når du ikke har sådan en madkultur derhjemme, hvor du tror, alt mad kommer ud af fryseren, eller op af frityrebrønden, sådan magisk vis. Altså, det er jo der, det bliver et problem. Det er jo derfor, at sådan en som hende, hun har jo hendes altså, der findes jo ikke noget problem. Altså, hun er jo madredaktør, ikke på Politikken. Jeg tror, hun går ret meget op i ordentlig kost, og børnene får det fint. Ingen af de der børn vil nogensinde tage skade af at komme ud og få nogle bølgepomfritter og noget remoulade. Og noget brun sovs og noget rabina til, men altså, man kan også sige, at de der tv-reklamer, som hun advokerer for, mod forskellige former for junk food, er jo et forbud, man rent faktisk har indført i England. Og det er jo rettet ikke imod børn, som går og køber ind i Irmas svar på, eller Englands svar på Irma, det er jo rettet mod i høj grad også underklassens unger, for hvis man ser på over de seneste 20 år i Danmark, er der jo kommet en tredobling. Mm. Men de der tykke børn ser hun jo så heller ikke i Irma. Nej. Med altså, deres dårlige madvaner og deres grimme smag. Men jeg mener da heller ikke, altså nu læser jeg jo ret meget Anders Andbladet, fordi jeg har en 6-årig søn. Jeg synes da ikke længere, jeg ser nogen reklamer for sodavand eller McDonald's. Da jeg var lille, der var der masser af reklamer for sodavand og McDonald's. Det var faktisk nogle af mine yndlingsreklamer i Anders Andbladet. Så har vi ikke allerede det forbud. Mm. Nej, jeg tror ikke, vi har når det er rettet mod børn direkte. Og så tror jeg da også bare, at vores, altså at virksomhederne Egmont er jo bare meget bevidst omkring, hvad vil vi gøre her? Og vi er ikke interesseret i det her, fordi så køber forældrene bare ikke vores blad. Ellers så får de også en forbrug af shitstorm, og hvis ikke de har været igennem det, så har de det foran sig. Der er en hel masse sms'er, der er blandt andet en her, der har efterlyst, at mit program skulle være objektivt. Altså, det er der jo ikke nogen, der nogensinde har sagt. Tværtimod, det er jo noget sindssygt subjektivt, og handler nærmest kun om kæpheste. Så er der også en, der gerne vil sige ugens offer. Det er jo dig, Søren Willemus, på grund af den afvisning i Bolsjefabrikken. Mm. Ja, den måtte næsten komme. Ja, men jeg er altså ikke noget offer. Det synes jo, jeg. Jeg ved ikke, hvad det er falsk bevidsthed. Du ved det bare ikke. Jeg har også fundet et offer. Og det var Maria Markus, seksologen, der skriver i Politikken, at hævnporno kun går ud over mænd. Mm. Og hun laver sådan en lang gennemgang, der handler om hævnporno mod kvinder og nøgenbilleder af kvinder. Billeder og videoer af kvinder i sexsituationer, frivilligt eller ufrivilligt. Det er kvinder, det hele. De bliver flove, de skammer sig. Kvinder, hvordan kan det være, at det kun er kvinder, der oplever det her? Har hun ikke nogen hukommelse? Ja. Hun har glemt Michael Dyrby, ja. Jeg tror generelt, hun har ret. Altså selvfølgelig var der Michael Dyrby, men jeg tror, der er mængden af piger og kvinder, der får delt sådan nogle billeder mod deres vilje, og som synes, at det er frygteligt flovt og skammer sig over det, for den er meget større end mænd. Altså, jeg er svært ved at forestille mig, at altså, der er sikkert nogen, ikke, men at piger og kvinder, de sådan går og deler dick pics og griner af dem, og så sidder der nogle mænd og skammer sig. Det synes jeg ellers, jeg læste i en klumme af Ditte Giese, der også skriver for Politikken, det var, at når kvinder får, og hende og hendes veninder får tilsendt dick pics, så sidder de og bytter dem som dyrekort. det synes jeg, at jeg kunne huske, at det var da skide sjovt, fordi tit så er det jo sådan, at når det er mænd, der bliver udstillet, så er det skægt, når det er kvinder, så er det krænkende. Ja, men det er da også, altså det er da også forkert. Jeg synes også, det var ja, nu er ordet synd måske lidt overbrugt her, ikke? Men synd for Michael Dyrby, han var da udsat for det samme som de der gymnasiepiger, eller hvad nu. Det undrer mig bare. Jeg tror bare ikke, det er så hyppigt, altså, som den anden vej rundt. Det undrer mig bare, at hun kan skrive så kort tid efter, at det kun er kvinder, der bliver udsat for det. En hurtig, har I andre kandidater meget hurtigt, fordi vi har kun et halvt minut tilbage? Jeg synes, det er synd for prins Gemalen, at nu er han ikke engang prins Gemalen mere, og det kan godt være, det er hans egen beslutning, men er det nu hans regel? Han har ville være konge alle de år, og nu er han ikke prinsegemal, nu er han simpelthen bare prins Henrik. Laura Lindahl, I love you. Ved du hvad, den rydder simpelthen bordet, og det er ikke kun, fordi vi kun har 20 sekunder tilbage, men jeg synes, at prinsegemalen, han er ugens overprivilegeret stakkel. Jeg kigger på dig, Søren Vildemus, er du ikke enig i det? Hvordan kan det være, du har kun få sekunder til at svare, så jeg nøjes med ind, mens du tænker at sige tak til dig for din deltagelse i de to timer, og også til dig, Martha Sørensen fra UKK-posten. Der er ikke noget svar. Prins Gemalen, ugens offer.